ชีวิตนี้มีน้อยนิดเดียวหนึ่งให้พากันประพฤติปฏิบัติตนเข้าไปตนจะได้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่กะอาที่จิตจิตดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายมันไม่ว่าอะไรเลยร่างกายนี้มันก็ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองเหมือนอย่างดินน้ำไฟลมภายนอกนั่นน่ะมันไม่ว่าอะไรใครจะขุดจะกลมันใครจะฟักควันมันก็ไม่ว่าอะไรร่างกายอันนี้ถ้าปราศจากจิตเสียแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนอนทอดอยู่บนพื้นดินถ้าไม่เผาหรือไม่ฝังก็มีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังทรงกลิ่นเหม็นไปทั่วเลยนี่ความจริงของร่างกายนี่เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าร่างกายนี่มันก็มีคุณต่อจิตใจสำหรับผู้ฉลาดอย่างญาติโยมที่มาทำบุญแสวงบุญนี่แหละก็อาศัยร่างกายนี่แหละมากันมาทอดผ้าป่าบางสกุลอะไรฟังธรรมอาศัยร่างกายอันนี้แหละถ้าหากว่าไม่ได้อาศัยร่างกายของมนุษย์นี้มันก็ไม่มีทางหรอกที่เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดูแต่สัตว์สิ่งเดรัจฉานที่เป็นเพื่อนร่วมโลกกันอยู่นี่มันไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยมันเกิดมาอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ก็จริงแต่แล้วมันหาได้รู้ได้เข้าใจศีลธรรมอะไรกับมนุษย์ไหมดังนั้นการที่เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นวาสนานาบุญของตนอย่างยิ่งทีเดียวแต่บางคนก็ไม่ได้ใช้กายอันนี้ทำสั่งสมบุญกุศลใช้กายอันนี้ไปทำบาปมันก็ไม่มีมันไม่เป็นมงคลต่อจิตใจเลยบาปมันก็นำทุกข์มาให้แก่จิตใจจิตใจก็เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าพากันภาวนาพิจารณามันเห็นในชีวิตของคนเรานะมันมีของคู่กันอยู่มีบุญกับบาปคู่กันอยู่ในดวงจิตนี้แหละมีสุขกับทุกข์เป็นคู่กันอย่างนี้มีร้อนกับหนาวเป็นคู่กันมีมืดกับมีสว่างเป็นคู่กันมีเกิดกับมีตายเป็นคู่กันลองคิดดูโลกอันนี้โลกคู่ไม่ใช่โลกขี้โลกคู่นี่แหละมันจึงเป็นทุกข์มันกระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยไปผู้ใดทำบาปบ้างบุญบ้างอ้าวบาปมันก็มารบกวนใจให้เดือดร้อนไปคราวใดบุญมันให้ผลมันก็มีความสุขความเย็นใจไปเป็นอย่างนี้แหละโลกคู่คิดดูดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้แยกออกจากกัน บาปเป็นสิ่งอำนวยผลให้เป็นทุกข์เราก็แยกออกจากตัวเองซะอย่าไปทำมันอย่าไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้อย่าไปทำมันเลยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็ให้อภัยมันอย่าไปแกล้งทำลายชีวิตของมันถ้าผู้ใดสำรวมกายวาจานี่ได้แล้วมันก็ไม่มีบาปเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นมันก็ต้องมีเมตตากรุณาตั้งจิตปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์ทั่วหน้ากันอยู่เสมอไปเช่นนี้จิตของผู้นั้นก็เป็นจิตบุญเป็นจิตกุศลจิตดีหมายความว่าจิตฉลาดรู้จักสละความชั่วออกจากตัวได้นั่นแหละท่านเรียกว่ากุศลจิตดวงใดมันฉลาดเป็นอย่างนั้นต้องพิจารณาอันใดซึ่งเป็นความชั่วเป็นสิ่งที่นำทุกข์มาให้แก่ตนแล้วก็ต้องสละมันออกไปไม่สร้างให้มันเกิดมีขึ้นเป็นอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญกุศลนั่นไม่ได้หมายถึงการให้ทานนะไม่ได้หมายถึงการให้ทานวัตถุสิ่งของการที่เราสละความชั่วออกจากจิตใจได้นั่นแหละได้ชื่อว่าบำเพ็ญกุศลน่ะเช่นอย่างเราสละความโลภด้วยการให้ทานออกจากจิตใจได้เราสละความโกรธด้วยการเจริญเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในใจเราสละความหลงด้วยภาวนาใหม่พิจารณาเห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าร่างกายนี้มันก็มีเหตุมีปัจจัยนำมาเกิดต้องเข้าใจไม่ใช่มันเกิดเองไม่ใช่มันเกิดลอยๆมันมีเหตุปัจจัยคือบุญและบาปนำดวงจิตนี่มาเกิดอาศัยธาตุของมารดาบิดานี่แล้วบุญกุศลตกแต่งตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้ร่างกายนี้จึงชื่อว่าได้มาจากธาตุของมารดาบิดาชื่อว่าเป็นผู้รับมรดกมาจากมารดาบิดาผู้ใดเอากายวาจาอันนี้ไปทำชั่วพูดชั่วก็เท่ากับว่าเอามารดาบิดาไปทำชั่วพูดชั่วนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลนั่นให้สำนึกเสมอเราจะต้องทำมรดกอันนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นให้ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าพ่อแม่แบ่งปันให้มาแล้วเราจะต้องทนุถนอมสร้างแต่คุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนอย่างนั้นให้สอนใจตัวเองนึกอย่างนี้เสมอคนส่วนมากมันไม่นึกมันลืมบุญลืมคุณคุณมารดาบิดามีเท่าฟ้ากับดินนึกไม่เห็นนั่นแหละเมื่อนึกไม่เห็นแล้วมันก็ไม่คิดตอบแทนบุญคุณของท่านเลยนั่นแหละบางคนน่ะพ พ่อแม่เลี้ยงใหญ่มาแล้วมีแสวงหามีงานมีการทำมีเงินทองได้แล้วทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่เหลียวแลทิ้งพ่อแม่ให้ทุกข์ยากลำบากอยู่ก็มีทมไปนี่แหละเรียกว่าคนลืมตัวเพราะไม่ได้ภาวนาจึงไม่เห็นคุณค่าของร่างกายอันนี้อย่างพวกเราที่จาริกมาแสวงบุญอย่างนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้กายวาจาอันนี้ให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นใช้ใจมีความคิดความเฉลียวฉลาดหาเงินหาทองได้หาเงินหาทองได้มาแล้วก็มาคิดเสียว่าสมบัติเหล่านี้ถ้าเราจะเอาใช้สอยบริโภคเลี้ยงตัวและครอบครัวเท่านี้มันก็ได้ประโยชน์แต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเองถ้าสมบัติอันใดที่เราแบ่งออกไปบำรุงพระพุทธศาสนาอันประเสริฐนี้เข้าไปมันก็เป็นบุญนิธิฝังอยู่ในจิตใจของเราติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกคนผู้ใดคิดได้อย่างนี้นะก็จึงสละความตนีที่เหนียวออกไปมีน้อยก็ให้ทานตามน้อยมีมากก็ให้ทานตามมากเช่นนี้นะผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักแสวงหาความสุขให้แก่ตัวเองเป็นความสุขอันถาวรเพราะบุญกุศลมันให้ผลไปยืดยาวนานเหมือนอย่างนายมาลาการแต่ครั้งพุทธเจ้าเอาไปเก็บดอกไม้ในสวนอุทยานมาได้8กำมือเอาไปถวายพระราชาพระเจ้าประเสริฐกุศลพระเจ้าพิมิสารพระเจ้าวิมินสารก็พระราชทานรางวัลให้วันละ8กหาปณะพอได้เลี้ยงครอบครัววันหนึ่งออกจากสวนมาพบพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เสด็จบิณฑบาตไปก็เลยเกิดศรัทธาอ้าวเราจะเอาดอกไม้ในบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าวิมิสารจะลงโทษประหารชีวิตชีวาหรือให้ติดคุกติดตารางในเราก็ยอมนี่เรียกว่าเขาเอาชีวิตแลกเอาบุญกุศลกำดอกไม้ซัดขึ้นไปบนอากาศดอกไม้ก็ขยายตัวออกเป็นตาข่ายไม่ตกลงมาสู่พื้นดินลอยตามพระศาสดาได้ประสงค์ไปกรรมที่สองสัตว์ขึ้นไปก็เป็นตาข่ายเหมือนกันสัตว์ขึ้นไปถึง8กรรมมือเป็นตาข่ายล้อมตามเสด็จพระศาสดาไปคนทั้งหลายเห็นเข้าอัศจรรย์ใจนั่นแหละนายมาลาการน่ะได้ทำบุญอย่างนั้นบุญอย่างอุกฤษเอาชีวิตแลกเอาถ้าพระเจ้าวิมิสารลงโทษก็ยอมตายนี่นะยอมตายเพราะบุญแต่แล้วพระเจ้าวิมิสารไม่ได้ลงโทษกับพระราชทานรางวัลให้อย่างละ4ละ4นายมาลาการก็เลยเป็นคนร่ำรวยขึ้นนายมาลาการเป็นผู้รักษาศีลไม่ทำบาปพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า นับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปนายมรการไม่ได้ไปตกนรกอบายภูมิเลยตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดสวรรค์เป็นเทวบุตรเมื่อหมดอายุบนสวรรค์แล้วก็จุติลงมาเกิดในโลกนี้แล้วก็มาสร้างบุญสร้างกุศลอีกอย่างนี้หมดอายุในมนุษย์แล้วขึ้นไปเกิดสวรรค์หมดอายุสวรรค์ลงมามนุษย์มาสร้างบุญบารมีในที่สุดบุญบารมีก็เต็มปัจเจกภูมิได้เกิดมาชาติสุดท้ายก็ได้ออกบวชได้ตรัสรู้เป็นปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าสุมาณะปัจเจกพุทธะแล้วก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปอันนี้ยกเรื่องราวของคนแต่ก่อนมาเล่าสู่กันฟังว่าผู้มองเห็นบุญเห็นกุศลด้วยตนเองแล้วก็ยอมสละชีวิตเพื่อบุญเพื่อกุศลพระนายมรการนั้นดำริว่าถ้าเราเอาดอกไม้นี้ไปถวายพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ก็จะพระราชทานรางวัลให้8กหาปณะเงิน8กหาปณะนั่นเท่ากับเงิน8บาทเราไปใช้จ่ายไม่กี่วันก็หมดส่วนที่เราเอาดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่นั่นย่อมเป็นบุญกุศลติดสอยห้อยตามอำนวยความสุขให้แก่เราไปยืดยาวนานนายมรการคิดได้อย่างนี้นะนั่นแหละมันก็เป็นความจริงบุญกุศลก็ติดสอยห้อยตามเขาเมื่อบุญยังไม่เต็มตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดสวรรค์เพราะเขาไม่ได้ทำบาปอะไรหมดอายุบนสวรรค์ก็ลงมาเกิดในมนุษย์โลกนี้เกิดมาแล้วเขาก็ใจบุญสุนทานเขาก็ทำบุญเขาไม่ทำบาปคนเราเมื่อตั้งเข้าได้แล้วมันก็ไปได้สบายสบายเลยรับตาชาตินี้ไปยังไงผู้ใดอธิษฐานจิตลงไปนับตั้งแต่ชาตินี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปแล้วจะทำแต่บุญแต่กุศลทำมาหาเลี้ยงชีพก็จะหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตทางทุจริตจะไม่ทำไม่ร่ำไม่รวยก็ตามจะขอรวยทางบุญรวยทางแห่งความบริสุทธิ์ขอให้มีจิตใจบริสุทธิ์จากบาปจากโทษก็พอแล้วให้ผู้มีปัญญาย่อมเป็นเช่นนั้นนะให้เข้าใจผู้ขาดปัญญาแล้วก็ตกเป็นทาสของกิเลสกิเลสมันก็จูงไปให้ทำบาปบ้างทำบุญบ้างปนเปกันไปอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าจึงทรงตรัสไว้ว่าปัญญานรานังรัตนังแปลว่าปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชนทั้งหลายเป็นแก้วสารพัดนึกคนมีปัญญาแล้วมันก็นึกมองเห็นทางแห่งความสุขความเจริญแก่ตัวเองก็ดำเนินไปตามทางแห่งความสุขนั้นนั่นแหละขอให้พากันเข้าใจความมุ่งหมายแห่งการปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันทำให้จิตใจนี่เป็นสุขจริงๆใจไม่เป็นสุขเพราะไม่ละความชั่วออกจากตนยึดถือเอาบาปเอาความชั่วไว้บาปความชั่วก็เผาจิตให้เดือดร้อนเป็นอย่างนั้น ถ้าสละบาปอกุศลออกไปเสียแล้วให้มีแต่กุศลอยู่ในจิตใจก็สบายจิตใจก็สงบก็เยือกเย็นเหมือนอย่างเรานั่งภาวนาอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างนี้นะตรวจดูว่าอ้าวเรามีศีลอยู่นั่นน่ะเราไม่ได้ทำบาปอะไรเลยอย่างนี้มันก็ได้ความปีติในใจขั้นหนึ่งแล้วเพราะคนเราถ้าไม่มีบาปอยู่ในตัวแล้วมันย่อมมีจิตใจเอิบอิ่มถ้ามาภาวนาเข้าไปวันนี้น้อมสติเข้าไปหาจิตคือความรู้สึกอันนั้นเอาระลึกเข้าไปสติไปประคองความรู้สึกคือดวงจิตนั้นอยู่ภายในไม่ปล่อยให้จิตคิดซ่านไปภายนอกหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตสงบอยู่หายใจออกก็รู้ว่าจิตสงบนี่อาศัยความรู้อันนั้นนะเข้าใจรู้ตัวอยู่ว่าตนไม่ได้ผูกพันกับอะไรในขณะนี้จุดมุ่งหมายของการภาวนาเบื้องต้นก็เพื่อให้ความรู้สึกอันนี้แหละเป็นหนึ่งอยู่ไม่มันคิดปรุงแต่งไปในเกี่ยวกับเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วไม่เอามาคิดเรื่องอนาคตจะไม่ได้ไม่ถึงก็ไม่เอามาปรุงแต่งกำหนดรู้เท่าอยู่ในปัจจุบันนะรู้เท่าขันธ์หน้านี้อยู่ในปัจจุบันนี่ขันธ์หน้านี้มันไม่เที่ยงมันจะแตกแกดับแล้วก็ตามกำหนดรู้อยู่นั่นเนี่ยถ้าไม่รู้แล้วเวลามันหันหน้ามันวิบัติแปรปรวนเวลาก็ตกใจเอ๊ะเรานี่ถ้าเราจะตายหรือไงเนาะเพราะว่าเมื่อนึกแบบนี้แล้วก็ตกใจสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายถ้าเราหมั่นภาวนาพิจารณาเห็นร่างกายตามเป็นจริงอยู่มันก็ไม่สะดุ้งนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงร่างธาตุสี่ขันธ์หน้านี่มันแปรปรวนไปมันจะแตกกระดับเราก็รู้อยู่ตามเป็นจริงอย่างนี้ก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่สะดุ้งหวาดกลัวเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของสังขารร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานี่อย่างนี้แหละให้พากันภาวนาพิจารณาเห็นก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นก็ร่างกายนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วนี่ด้วยอำนาจแห่งบุญและบาปที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนนั้นนำมาเกิดในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดามีบุญกุศลเป็นเครื่องตกแต่งตาหูเป็นต้นให้ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นนี่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเลยเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดบุญที่ทำมาแต่ก่อนแล้วรูปนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยก็ต้องแตกต้องทำลายลงนี่นะดังนั้นเราต้องภาวนาพิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายสังขารอย่างนี้เมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วนะอย่าสงบอยู่เฉยๆต้องกำหนดรู้ความจริงของร่างกายด้วยเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ไว้ใจไม่นิ่งนอนใจ ไม่ทราบว่าบุญที่ทำมาแต่ก่อนจะหมดลงเมื่อใดเราก็รู้ไม่ได้ดังนั้นต้องเตรียมตัวไว้เสมอเสมอสั่งสมบุญคุณไว้ในใจเสมอทำใจตั้งมั่นไม่เกาะไม่คล้องกับสิ่งใดในโลกนี้เอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งอย่างเดียวไม่ปล่อยจิตให้ไปห่วงเงินทองเข้าของห่วงบ้านช่องอะไรต่ออะไรหมดนั้นไม่เอาห่วงทำไมตายแล้วเราเอาไปได้ที่ไหนอ่ะของเหล่านั้นทิ้งอยู่ในโลกนี้ก็เป็นของผู้อื่นไปเท่านั้นเองแล้วจะไปห่วงไว้ทำไมอ่ะห่วงไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่าท่านเมื่อตายลงนี่จิตก็ไปไหนไม่ได้มันก็ต้องไปห่วงไปห่วงสิ่งที่ตนห่วงเวลาก่อนตายนั่นเนี่ยตายเป็นห่วงฉันใดเมื่อตายลงไปแล้วจิตก็ไปเกาะไปคล้องอยู่นั่นเนี่ยไปที่อื่นไม่ได้เลยให้พากันกลัวแต่จิตใจมันไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเนี่ยอันนี้ให้กลัวไปคล้องอยู่อย่าไปคล้องอยู่กับเงินกับทองก็ใช้จ่ายเงินทองนั้นไม่ได้เพราะเมืองผีไม่มีการใช้การจ่ายไม่มีการซื้อการขายอะไรเลยไปหวงอยู่เฉยเหมือนอย่างมดแดงเฝ้าผลมะม่วงอยู่นั่นเนี่ยเอาใบมะม่วงมายึดติดกันด้วยใยของตัวเองหุ้มลูกมะม่วงไว้กินก็กินไม่ได้เฝ้ามะม่วงอยู่นั่นแหละในที่สุดมะม่วงมันแก่แล้วมันก็สุกมันก็เน่าเละไปมดแดงก็กินอะไรไม่ได้ฉันใดจิตที่ผูกพันอยู่กับโลกนี้อยู่กับเงินทองเข้าของเมื่อตายแล้วก็เอาไปใช้จ่ายอะไรไม่ได้ชั้นเดียวกันนั่นแหละเมื่อตายไปแล้วไปเสวยผลบุญผลบาปที่ตนทำไว้แต่โลกนี้เท่านั้นเองต้องภาวนาดูให้เข้าใจเมื่อผู้ใดภาวนาเห็นอย่างนี้บาปไม่เอาแล้วสละออกไปเอาแต่บุญบัดนี้นะบุญนี่แหละเมื่อสะสมไม่มากๆเข้าไปมันกำจัดกิเลสอันหมักดองอยู่ในจิตใจมานานให้น้อยเบาบางไปเรื่อยๆไปกิเลสบาปธรรมนี่ไม่มีอะไรจะมาลบล้างได้มีแต่บุญกุศลเท่านั้นผู้มีบุญมากเข้าไปเท่าไรมันก็ขับไล่บาปออกจากจิตใจสังเกตดูสิคนมีบุญมากๆก็แล้วเบื่อหน่ายต่อการทำบาปจึงได้เข้ามาบวชเป็นพระเป็นเณรเป็นชีพระขาวอยู่ในวัดวาอารามสละความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นไม่ยอมเอาแล้วมาปฏิบัติรัตวาอารามอยู่เลี้ยงชีพด้วยผู้อื่นบริจาคทานให้ตามมีตามได้เขาบริจาคให้อย่างไรก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้นไม่ดิ้นรนทะเยอทะยานนี่ผู้ถ้าอยู่ครองเรือนส่วนมากก็ได้ทำบาป เป็นแม่ค้าพ่อค้าดีกว่าโกหกไม่โกหกก็ไม่รวยเขาว่างั้นนี่ผู้มีบุญมากเข้าไปแล้วมันเบื่อพิจารณาไอ้เรื่องโกหกพกลมเรื่องหลอกลวงต่างๆหมู่นี้สำหรับผู้มีบุญมากเข้าแล้วบุญบันดาลให้เบื่อหน่ายในการทำบาปอย่างนั้นการเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชนี่เป็นการเว้นจากเบียดเบียนกันและกันพระพุทธเจ้าตรัสไปมันก็เป็นความจริงก็เราไม่แสวงหาลาภยศสรรเสริญเยินยออะไรอ่ะมันจะไปแย่งชิงดีชิงเด่นกับใครอ่ะไม่มีเอดัมถึงไม่ได้เบียดเบียนกันนะไอ้มนุษย์เบียดเบียนกันอยู่ในโลกนี้ก็เพราะมันอยากได้นั่นแหละอยากรวยต่างคนต่างแสวงหาเมื่อแสวงหาไปก็ไปกระทบกระทั่งกันเข้าก็เกิดเรื่องขึ้นวิวาทบาดหมางกันทำลายล้างผลาญกันลงไปเป็นเวรกันไม่รู้จบนี่นะผู้มีบุญมากเพื่อนจึงมาพิจารณาเห็นการเลี้ยงชีพโดยทางทุจริตอยู่นั่นหามีความสุขไม่ก็จึงได้สละบ้านเรือนออกมาบวชทั้งเป็นพระภิกษุทั้งเป็นชีพระขาวมื้อนี้ก็ได้ชื่อว่านักบวชทั้งนั้นนะเพราะว่าเป็นผู้เว้นจากการครองเรือนเว้นจากการสะสมเงินทองเข้าของลาภยศต่างๆถือสันตุถีตามมีตามได้อย่างนี้นะผู้ที่ไม่ได้บวชคิดได้ว่าเมื่อมีจิตห่วงใยผูกพันอยู่กับวัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรอย่างนี้มันมีแต่ทุกข์ประโยชน์น้อยเดียวพอที่เลี้ยงชีพไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองตายแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้คิดได้อย่างนี้จึงแบ่งสรรปันส่วนแบ่งสรรปันส่วนเงินทองที่หาได้เอาส่วนหนึ่งก็ไปทำบุญทำทานส่วนหนึ่งก็เลี้ยงตัวและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขส่วนหนึ่งก็ไปเสียภาษีอากรให้แก่หลวงนี่คนฉลาดรู้จักใช้เงินเป็นคนไม่ฉลาดแล้วก็ถ้าจะไปทำบุญในทานก็เสียดายกลัวมันจะหมดก็มันจะสิ้นเปลืองไปการเลี้ยงชีพก็จะบกพร่องไปก็เลยทำบุญในทานไม่ได้อันนี้พวกที่แสวงบุญไปตามสถานที่มีพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติดีมากน้อยสันโดษชอบสงัดอยู่ในป่าเขาลำเนาไพ่อันนี้ก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเนื้อนาบุญได้เหตุนั้นจึงได้ชักชวนกันมาแม้จะอยู่ไกลก็ตามสมัยทุกวันนี้ทางคมนาคมมันก็สะดวกรถลาก็มีเยอะแยะเนี่ยด้านแม่อยู่ไกลก็เป็นใกล้เลยบัดนี้สถานที่บำเพ็ญบุญกุศลอยู่ภูเขาเราคลองกับไปถึงได้ดังนั้นก็ขอให้พุทธบริษัทได้บุญได้กุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปแน่นอนเนี่ยเมื่อมาไกลความเสียสละมันมีมาก มันก็ต้องได้อานิสงส์มากอยู่ดีๆความพยายามมันมีถ้าไม่พยายามไม่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆก็มาไม่ได้เลยอย่างนี้อันนี้ท่านเรียกว่าบุญกับกุศลเป็นคู่กันเลยกุศลก็เราจิตใจฉลาดรู้จักสละอุปสรรคต่างๆที่มันจะมาขวางทางออกไปจะได้เดินทางมาทำบุญทำกุศลตามความประสงค์ได้จริงๆดังนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปนี่มันต้องพิจารณาให้รู้เห็นด้วยตนเองจะให้ผู้อื่นชี้ให้บางทีมันก็ไม่เชื่อเลยเมื่อมันไม่เห็นด้วยใจอ่ะบางทีก็เชื่อสู้การพิจารณาเห็นด้วยใจของตนเองไม่ได้การพิจารณาเห็นบุญเห็นบาปด้วยใจของตนเองแล้วอย่างนี้มันก็ต้องสละบาปออกไปแล้วมันก็ยึดเอาบุญกุศลเป็นที่พึ่งไว้ในใจนี่มองเห็นด้วยตนเองเนี่ยมันก็พอใจเต็มที่เลยบัดนี้ดังนั้นเมื่อเข้าใจในข้อปฏิบัติดังกล่าวมานี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจรักษาจิตดวงเดียวเท่านี้แหละให้มั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้บุญนี่มันสูญหายได้เหมือนกันนะถ้าเราไม่รักษาจิตใจปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปก็ไปคล้องในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรนั่นเช่นให้เพลินไปดูมรสพครบมันเพลิดเพลินไปในการสังคมภายนอกจนลืมบุญลืมคุณความดีที่ตนทำมาอย่างนี้นะถ้าเพลินไปนั้นมันก็บุญคุณมันเสื่อมไปได้เหมือนกันนะเป็นงั้นเหตุนั้นเรากลัวจะได้ทำบุญแต่ละครั้งแสนยากฉะนั้นเมื่อได้ทำแล้วก็พยายามรักษาบุญกุศลไว้ให้ได้อย่าให้บุญเสื่อมจากจิตใจเลยมีสติสัมปชัญญะไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่ลืมจิตระลึกเข้าไปหาจิตให้มันเห็นว่าจิตนี่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอยู่นี่สำคัญนะขอให้เข้าใจบุญคนนี่ถ้าหากว่าจิตไม่ชอบแล้วจิตเบื่อแล้วมันก็ดับไปมันก็หมดไปทุกสิ่งทุกอย่างไงว่ามันมีจิตดวงนี้เป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อฝึกฝนอบรมจิตดวงนี้ให้เชื่อมั่นในบุญในคุณแล้วก็บุญคุณก็ไม่สูญหายจากจิตเลยนะจิตก็สงบและเย็นสบายอยู่ด้วยบุญด้วยคุณความดีต่างๆดังนั้นให้เข้าใจเหลือแต่ทำบุญแต่รักษาบุญไว้ไม่ได้มันก็น่าเสียดายดังนั้นเมื่อได้ทำบุญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วอย่าให้สูญให้บุญเจริญงอกงามอยู่ในดวงจิตนี้เรื่อยไปจะได้เป็นที่พึ่งในเวลาลมหายตายจากโลกอันนี้ไปแล้วเราจะได้อาศัยบุญคุณที่เราสะสมในเวลามีชีวิตอยู่นี่แน่เป็นที่พึ่งอำนวยความสุขให้แก่ดวงจิตนี้ต่อไปชีวิตนี่น้อยนิดเดียวหนึ่งอย่าว่า อย่าพากันนิ่งนอนใจเตรียมตัวไว้ทุกเวลานาทีเพราะว่ากิเลสนั้นคอยคุมเชิงอยู่ตลอดเวลาเผลอเมื่อใดกิเลสมันก็เล่นงานเมื่อนั้นกิเลสของคนหนุ่มคนสาวมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งกิเลสของคนวัยกลางก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งกิเลสของคนแก่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นอย่างเดียวกันนะกิเลสคนแก่มันเป็นเหตุให้ห่วงลูกห่วงหลานห่วงโน่นห่วงนี่กลัวเขาจะไม่มีความสุขความสบายแล้วก็วิตกวิจารไปนี่เรียกว่าความห่วงของคนแก่คนวัยกลางคนมันก็ห่วงอยากจะร่ำรวยมั่งมีสีสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงอยากมีหน้ามีตาเข้าสังคมไหนก็ให้มันสง่าผ่าเผยให้ถือว่าตนมีเงินมีทองมากคนก็เคารพจำเกรงนี่เรียกว่ากิเลสของคนวัยกลางวัยกลางคนกิเลสของวัยหนุ่มวัยสาวก็รักสวยรักงามเป็นงั้นแสวงหาแต่สิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจอยู่อย่างนั้นอันคนหนุ่มคนสาวนี่นะฉะนั้นทุกคนให้รู้จักกิเลสในหัวใจตัวเองว่ามันมีอย่างไรบ้างที่อยู่ในใจนั้นเมื่อกิเลสมันมียังไงอยู่มันปรากฏมันก็รู้นั่นแหละทำไมจะไม่รู้ทุกคนยอมรู้ตัวแต่ว่ารู้ว่ากิเลสมันมีอย่างนั้นแล้วบางคนก็ไม่คิดที่จะละมันยังสั่งสมส่งเสริมมันอีกให้มันมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับก็มีถือว่ากิเลสเป็นของดีไปอย่างนี้ดังนั้นให้พากันกลัวดูจิตใจตัวเองว่ามันเป็นยังไงอ่ะเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นตนมีอุบายวิธีกำจัดมันอย่างไรหรือว่าส่งเสริมมันซ้ำเลยนี่ให้พิจารณาดูการไปส่งเสริมกิเลสเลยมันไม่ดีแล้วชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปฏิบัติธรรมชื่อว่าเป็นผู้ประมาทในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อได้มาสมาทานมั่นในข้อปฏิบัติสูงขึ้นไปจากผู้ครองเรือนแล้วอย่างนี้นะยังประมาทอยู่นี่มันก็ใช้ไม่ได้ต้องเป็นผู้เห็นโทษของราคะตัณหาเต็มที่เลยเพราะราคะตัณหานี่มันพาให้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารนี่นับชาติไม่ถ้วนแล้วพาไปตกนรกหมกไหมในอบายภูมิก็ราคะตัณหานี่แหละสำคัญมากแต่ระลึกชาติทนหลังไม่ได้เฉยๆว่าตนไปตกนรกอยู่นานแสนนานเท่าไรระลึกไม่ได้จึงมีความรู้สึกเหมือนอย่างว่า ตนไม่ได้ไปนรกหมกไหมอะไรเลยตนไม่ได้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอะไรพอมารู้ตัวเพียงชาตินี้นึกว่าตนเกิดชาติเดียวนี้ไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นความประมาทจริงอยู่เราระลึกไม่ได้ระลึกชาติหนหลังแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ระลึกชาติหนหลังของพระองค์ได้ตั้งแต่พระองค์ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายสร้างบารมีมาในสงสารนี่นับไม่ได้แล้วนับไม่ถ้วนแล้วแต่อันนั้นเรียกว่าพระองค์ปรารถนาให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากทุกในวัฏสงสารนี้เหตุนั้นพระองค์จึงต้องวนเวียนเกิดตายอยู่นานเพราะบารมีของพระพุทธเจ้านั้นต้องสร้างมากเอาจริงๆเมื่อบารมียังไม่เต็มก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้งั้นนั่นเรียกว่าพระองค์ตั้งใจดีปรารถนาดีต่อพระองค์เองและต่อชาวโลกทั้งหลายพระองค์ไม่ใช่เป็นผู้เลวไหลมาในสงสารแม้คนไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามันก็ต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายเหมือนกันเลยต่างแต่ว่าเร็วกว่าผู้ที่สร้างบารมีมาในสงสารนี้นะไม่ได้ปรารถนาอะไรปรารถนาพ้นทุกข์อย่างเดียวนั่นนับว่าบุญบารมีเต็มง่ายกว่าผู้มีความปรารถนาโน่นโน่นนี่นี่ไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนขอให้ระลึกทบทวนดูชาติความเกิดของตัวเองกลัวว่าตนเองจะได้มีศรัทธามาประพฤติปฏิบัติธรรมในชาตินี้เนี่ยในชาติก่อนๆที่ล่วงมาแล้วตนก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลได้พบพุทธศาสนามาแล้วนั่นแหละเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาบุญจึงดลบันดาลให้มาเกิดในประเทศไทยซึ่งมีพุทธศาสนาอย่างนี้เกิดมาแล้วก็บุญก็บันดาลให้ได้พบนักปราชญ์บัณฑิตผู้ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจในพระธรรมวินัยแล้วได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความจริงใจยอมสละบ้านเรือนญาติพี่น้องลูกหลานอะไรต่ออะไรมาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวาศาสนาก็ให้นึกว่าเรามีบุญบารมีมากพอสมควรอยู่ให้ภาคภูมิใจแล้วตั้งใจภาวนาเข้าไปเรื่อยๆละกิเลสไปเรื่อยๆอย่าไปสะสมกิเลสให้มันหนาแน่นขึ้นในจิตใจจึงจะสมกับว่าผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารเห็นว่าการเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์หลายเช่นนี้ก็ต้องมีความคิดเห็นอย่างนี้มันก็จึงสมกับว่าผู้มีบุญบารมีแก่กล้าไม่ได้เห็นว่ากามคุณนั่นน่ะเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้มากมายกามคุณนั้นเป็นสิ่งอำนวยความสุขให้ชั่วระยะหนึ่งไม่นมไม่นานอะไรเดี๋ยวก็หายไป ความสุขอันเกิดจากความสงบใจความไม่กังวลต่างๆนานานี่เป็นความสุขอันบริสุทธิ์สดใสแล้วก็สุขอยู่นานต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้แล้วพยายามปฏิบัติไปให้ถึงจุดนั้นเมื่อมันถึงจุดนั้นทุกคนก็รู้ได้รู้ตัวว่าจิตของตนไม่มีห่วงไม่มีกังวลปล่อยวางเรื่องอดีตอนาคตเสียหมดแล้วกำหนดเอารู้เท่าแต่ปัจจุบันนี้เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีความหลงเห็นผิดเป็นชอบต่างๆนานาก็ไม่มีนั่นเมื่อเรากำหนดปัจจุบันนี้เป็นหลักแล้วก็ย่อมรู้ได้รู้ได้ว่าทางระงับกิเลสที่จะให้กิเลสมันดับไปอาศัยมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันไม่ยึดถืออะไรต่ออะไรเลยถ้ามันเผลอคิดไปเช่นนี้ก็ไม่ยึดถือความคิดนั้นก็กำหนดเอาความรู้ไม่ยึดถือเอาความคิดเมื่อกำหนดความรู้ได้อย่างนั้นความคิดมันก็ดับไปก็ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเดือดร้อนกับความคิดตัวเองอันนี้แหละเป็นเหตุที่จะให้จิตใจถึงความบริสุทธิ์ได้เพราะว่ามีสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกอันนี้อยู่หากว่ากิเลสมันปั่นจิตให้คิดอะไรขึ้นมารู้ตัวแล้วไม่ยึดถือมันก็ดับไปพอรู้เรื่องว่าจิตเผลอคิดไปเรื่องอะไรแล้วไม่ส่งไปตามมันกำหนดรู้อยู่ที่รู้อย่างเดียวความคิดอันนั้นมันก็ดับไปอยู่นั่นแหละก็ธรรมดาผู้ที่ยังละกิเลสไม่หมดนี่จะไม่ให้มันเผลอนะไม่ได้มันก็ต้องมีเผลอแต่ว่าให้มันเผลอน้อยที่สุดให้นึกอย่างนั้นให้มีความเผิงพังเผลอน้อยที่สุดเผลอใกล้ๆไม่ใช่เผลอลืมตัวปุกคิดปรุงแต่งอะไรต่ออะไรไปจนว่าพอแรงแล้วจึงรู้ตัวเช่นนี้มันแก้ยากแบบนั้นนะถ้าเราจดจ่ออยู่เอาปัจจุบันเป็นหลักอยู่เผลอแป๊บเดียวมันก็รู้ตัวรู้ตัวแล้วก็กำหนดความรู้ทันทีเลยเช่นนี้ความคิดความปรุงต่างๆมันก็ดับไปฝึกอยู่อย่างนี้เนี่ยเมื่อสติมันแก่กล้าเข้าไปมากๆแล้วมันก็ไม่ส่งเสริมความคิดอันนั้นเลยสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ควบคุมความรู้สึกอันนั้นให้เป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละควบคุมความรู้สึกนั้นให้เป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันไม่ยึดถือเอาอะไรอันนี้เนี่ยเป็นอุบายสำหรับที่เราจะพึ่งปฏิบัติเอาอย่างรวบรัดเลยเพราะว่าผู้ปฏิบัติมานานแล้วอย่างนี้จะไปเดินทางโค้งอยู่มันก็นานแหละนานถึงจุดหมายเพราะนั้นต้องพยายามเดินทางลัดเรื่อยๆไปเพราะว่าอะไรอะไรมันก็สำเร็จลงด้วยจิตดวงเดียวนี้เท่านั้นเองนะถ้าหากว่าเราควบคุมจิตดวงนี้ได้แล้ว มันก็ได้หมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกประการนั้นมันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมันก็มีอยู่ตามธรรมดาของมันเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปรูปเก่าแตกดับไปรูปใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนแล้วอยู่ไปอยู่ไปรูปใหม่ก็กลายเป็นรูปเก่าก็แตกดับไปรูปใหม่เกิดขึ้นมาแทนเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหมือนกันเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะไปสงสัยอะไรอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เกิดกับดับเท่านั้นเองแหละเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลที่ไหนคำว่าสัตว์ว่าบุคคลนั้นสมมุติเอาในเวลายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่เท่านั้นเองเนี่ยสมมุติถ้าไม่สมมุติอย่างนี้เราก็สังคมกันไม่ได้เลยอันนี้เราพิจารณาในทางปรมัตถ์ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับสังคมรู้เฉพาะตัวนั่นแหละเมื่อรู้เฉพาะตัวแล้วเวลาเข้าสังคมเราก็ต้องเป็นไปตามสังคมสมมุติบัญญัติอะไรต่ออะไรมันก็เป็นไปตามสังคมแต่เราก็ไม่ยึดถือเอาสมมุตินั้นก็ต้องมีความเข้าใจอย่างนี้ทำความรู้ความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้บางคนไม่รู้อย่างนี้นะภาวนาไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็เมื่อเข้าสังคมก็บ่นแต่เรื่องไม่ใช่ของเราพูดแต่เรื่องไม่ใช่ของเราอยู่นั่นเดียวก็เขาก็หัวเราะกันเท่านั้นแหละฉะนั้นเราก็ความรู้เหล่านี้ให้เป็นเรื่องเฉพาะส่วนตัวของใครของเราเท่านั้นแล้วก็แล้วกันไปดังนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามไปโดยความไม่ประมาทก็จะทำให้กิเลสตัณหาน้อยเบาบางจากจิตใจของตนไปโดยลำดับดังกล่าวมา